propunea finanțarea acordării gratuite a vitaminei D pentru copii. În momentul de față, apreciez că s-a trecut de linia roșie, că punem în pericol securitatea națională. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Taximetriștii au programat astăzi proteste în capitală și în alte orașe ale țării pentru a denunța concurența neloială. Șoferii autorizați cer măsuri împotriva așa-numiților pirați, dar și aplicațiilor de intermediere a curselor, precum Uber sau Taxify. Taximetriștii vor circula pe străzi în coloane cu viteză redusă, așa că traficul va fi afectat. În capitală, brigada rutieră va restricționa traficul între orele 6:30 și 16 pe șoseaua Chiselev, de la Arcul de Triumf până la Piața Victoriei, respectiv de la Arcul de Triumf până la Piața Presei Libere. În fața Guvernului, Confederației operatorilor și transportatorilor autorizații va organiza meetingul. 2000 de mașini vor fi parcate în Piața Victoriei. La această oră, câteva zeci de mașini de taxi sunt parcate deja în fața guvernului. Transportatorii au solicitat Primăriei Capitalei aprobare pentru un meeting de protest în zilele de 13, 27 și 28 februarie, între orele 9 și 15. Ei acuză guvernul că refuză să actualizeze legea taximetriei în sensul eliminării concurenței neloiale practicate de platformele de tip Uber. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a cerut ieri executivului să reia negocierile cu transportatorii pentru a evita blocarea traficului. Un protest de amploare este anunțat pentru astăzi în centrul Aradului. La meeting sunt așteptați aproape 250 de taximetriști. Iată ce ne-a declarat liderul de sindicat, Daniel Tomuța. Motivul este să fim colegi alături din celelalte orașe mari, Brașov, Sibiu, București, unde am intrat cei de la Uber. Și pentru pirateria care se mai află prin marile orașe, inclusiv la noi. Noi suntem de acord să fie legal. Cum ne trebuie nouă atestate, autorizații dispecerate, să le ceară prin lege și lor așa ceva. Un protest este organizat astăzi și în Timișoara, de acolo transmite corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Protestul taximetriștilor va începe la ora 10, iar organizatorii spun că va dura până la ora 15. Angajații companiilor de taxi se vor întâlni într-o parcare de lângă stadionul din oraș și vor pune în marș, traversând Timișoara de la sud la nord. Nemulțumirile taximetriștilor sunt legate de subsidiarea din România a unei companii de car sharing și acuză autoritățile locale că sunt părtașe la încălcarea legii, dar și că nu au primit niciun răspuns la nenumăratele adrese trimise în ultimul an. Taximetriștii vor merge în coloană cu viteza maximă de 20 de km la oră și vor îngreuna astfel traficul din oraș. Asociația taximetriștilor din Timișoara, ce numără câteva sute de membri, susține că locurile de muncă ale șoferilor sunt puse în pericol de faptul că municipalitatea nu face nimic pentru a-i apăra de concurența neloială, așa cum prevede un contract de gestiune încheiat între primărie și cei care practică taximetria în oraș. Joi, în 14 februarie, taximetriștii vor protesta pe un alt traseu care va include centrul orașului, dar și mai multe cartiere mari. În urmă cu câteva luni, reprezentanții firmelor de taxi au protestat timp de mai multe zile în fața primăriei Timișoara. Până acum însă, autoritățile nu au reacționat la cererile manifestanților. Proteste similare vor fi organizate astăzi și în Iași, Bacău, Brașov, Târgu Mureș, Zalău și Slatina. Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și fac cercetări referitor la exercitarea fără drept a unei profesii în cazul voluntarei cu diplomă falsă de la Spitalul Ilfov. Cu această ocazie au descoperit că în septembrie 2016 un alt medic din cadrul spitalului a reclamat furtul halatului medical personal, în buzunarul căruia se afla parafa medicală, în această cauză fiind audiate mai multe persoane. Ministrul Sorina Pinte a declarat ieri că Spitalul de Urgență Ilfov a încheiat cu falsa doctoriță un contract de voluntariat care nu se încadra în prevederile legii. S-a descoperit de asemenea că femeia a depus o diplomă de studii falsificată. Documentul prezentat de dânsa referitor la faptul că este confirmată ca și medic rezident este fals, acest lucru putându-se verifica și pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea rezidențiat.mse.ro, în sensul că această persoană nu a fost niciodată înscrisă la examenul de rezidențiat, nu a fost confirmată niciodată ca și medic rezident și, pe de altă parte, ea nu a avut niciodată niciun contract încheiat cu un spital plătitor. Sorina Pinta declara chiar că mai mulți angajați ai Spitalului Ilfovean cunoșteau situația femeii. Toate aceste lucruri se întâmplă cu complicitatea cuiva. La spitalul din Ilfov s-a întâmplat cu complicitatea celor din spital, care probabil știau mai multe amănunte. În aceste clinici private unde acest cetățean făcea intervenții, la fel cu complicitatea celor de acolo. Cazul a fost dezvăluit într-o investigație a cotidianului Libertatea, același care a scris și despre falsul chirurg plastician italian. Numele Danielei Bârsan nu apare nici în actele Colegiului Medicilor. Spitalul Județean Ilfov se subordonează administrativ Consiliului Județean Ilfov. Președintele acestei instituții, Marian Petrache, a anunțat la Europa FM că va verifica toate documentele medicilor. Banca Națională și Ministerul de Finanțe reiau luna viitoare, pe 18 februarie, discuțiile legate de felul în care se poate calcula roborul, indicele de referință în funcție de care se stabilesc dobânzile la creditele în lei. Ieri, în Comisia Economică din Senat, au fost discuții aprinse între președintele Comisiei, senatorul ALDE Daniel Zamfir, și guvernatorul BNR. Daniel Zamfir i-a reproșat lui Muguri Sărescu faptul că ar ține partea băncilor private de mai bine de un deceniu. Nu s-a ridicat la înălțimea funcției domniei sale. Domnia sa, care de-a lungul anilor a constatat cum stau lucrurile în economia românească, cred că ar fi trebuit să stea la masă cu Parlamentul României, cu sistemul bancar, cu Guvernul României, ca împreună să găsească metodele ca țara asta să se dezvolte. Noi suntem în situația în care suntem și din cauza neimplicării sau implicării mai mult de o anumită parte a guvernatorului Băncii Naționale, și am ajuns ca noi, România, să avem cel mai mic grad de intermediere financiară, adică băncile în România bagă foarte puțin bani în economie și obțin profituri mari. Guvernatorul Isărescu a replicat că economia suferă mai degrabă din cauza măsurilor populiste. Vreți să fim cu dobânzi mai mici în România, da? Da. Și noi vrem să fim. Și pentru asta trebuie să facem trei lucruri. Venim cu inflația în jos, s-o aducem la nivelul... Da, dar nu aducem, noi apăsăm pe un buton, da? Reducem deficitele. Puteți să reduceți deficitul de la 2,5 la 1, că sunteți cu bugetul în față. Și reducem și deficitul extern. Păi ăsta e extern, chiar că nu puteți să-l faceți peste noapte. Că sunt exporturi, importuri, sunt zeci de mii de agenții economici care lucrează. Păi putem? Nu putem să aducem dobânda și roborul în jos dacă nu aducem cel puțin acești trei indicatori în jos. Lunea viitoare, reprezentanții Băncii Naționale și cei ai Ministerului de Finanțe vor discuta despre o eventuală modificare a legii care stabilește cum se calculează indicele robor. Dezbaterile pe marginea bugetului s-au prelungit la Parlament până târziu în noapte. Ministrul de Finanțe a ajuns în legislativ în jurul orei 2. Între altele, au fost respins amendamentul prin care liderul PSD propunea finanțarea acordării gratuite a vitaminei D pentru copii. Șeful statului a criticat din nou proiectul de buget. Drept răspuns, socialdemocrații au reluat ideea că președintele nu se pricepe la economie. Iulian Ochi relatează. Cu bugetul ajuns în Parlament la mijlocul lunii februarie, aleșii au făcut o noapte albă de dezbateri. Discuțiile în comisiile reunite de buget-finanțe s-au încheiat după un maraton de 18 ore. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și-a făcut apariția cu o oră și jumătate înainte de finalizarea dezbaterilor, în care parlamentarii au respins amendamentul propus de liderul PSD pentru diminuarea bugetului SRI cu 295 de milioane de lei pentru a finanța un program pentru asigurarea cu vitamina D. Adjunctul directorului SRI, generalul George Viorel Voinescu, a susținut poziția instituției. În momentul de față, apreciez că s-a trecut de linia roșie, că punem în pericol securitatea națională. SRI a rămas însă fără 150 de milioane de lei, bani care ar urma să fie folosiți pentru implementarea programului Diabet Juvenil. Președintele Klaus Iohannis a criticat dur reducerea bugetelor serviciilor de informații de către parlamentarii puterii și a cerut revenirea la alocările bugetare inițiale propuse de guvern în decembrie, avizate de CSAT. Pe de altă parte, comisiile parlamentare au dat tot în noaptea care a trecut raport favorabil pentru bugetul autorităților locale. Olguța Vasilescu își retrage candidatura pentru funcția de vicepremier și pentru cea de ministru al dezvoltării. Deputata PSD de Dolj a postat pe Facebook această decizie și a menționat că s-a consultat cu liderul socialdemocraților Liviu Dragnea. Președintele Klaus Iohannis a respins de trei ori candidatura doamnei Vasilescu pentru o funcție în cabinetul Dăncilă. Sonia Teodoriu are detaliile. Lia Olguța Vasilescu a precizat în postarea de pe Facebook că nu dorește să atace la Curtea Constituțională faptul că șeful statului a respins-o pentru că ar dura prea mult, iar activitatea guvernului ar avea de suferit. În ciuda a ceea ce i-a reproșat Klaus Iohannis când a refuzat a treia oară să o numească pe Lia Olguța Vasilescu pentru un post în guvernul condus de Viorica Dăncilă, și anume nu are pregătirea sau experiența necesară pentru o asemenea funcție și face presiune asupra justiției, deputata de Dolj a ținut să îl contrazică. Ea spune că ar fi reușit să deblocheze proiecte mari în cadrul ministerelor unde a fost nominalizată, așa cum a reușit din poziția de ministru al muncii. Doamna Vasilescu îi cere lui Klaus Iohannis să numească urgent viitoarea nominalizare pentru portofoliul dezvoltării. În urmă cu o lună de zile, șeful statului cerea Partidului Social-Democrat să citească cu atenție legislația pentru a face următoarele propuneri de miniștri. PSD n-are decât să vină cu niște propuneri care mă conving că ministerele vor fi bine conduse. Lia Olguța Vasilescu a încheiat postarea cu hashtag tot cel mai deștept cedează. După ce pozițiile ocupate de Paul Stănescu și Lucian Șova au rămas vacante, premierul Dăncilă a propus-o pe Olguța Vasilescu întâi la Ministerul Transporturilor, apoi la cel al Dezvoltării. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Popularii europeni care formează cel mai mare grup politic din legislativul comunitar au anunțat ieri că vor susține candidatura Laurei Codruța-Kövesi la postul de procuror șef european, fosta șefă DNA, destituită vara trecută, pe motiv că în mandatul său s-au comis abuzuri în diverse anchete, figurează pe lista scurtă de 3 candidați fiind considerată favorită. Audierile sunt programate în perioada următoare, votul va fi dat în luna martie. O grevă generală ar urma să paralizeze astăzi Belgia, sindicaliștii cer majorări de salarii, protestul ar urma să afecteze transporturile. Compania aeriană low cost Wizz Air, de exemplu, a anulat toate zborurile înspre și dinspre Bruxelles. Ioana Dumitrescu. Nici o cursă aeriană nu va putea fi efectuată spre și din Belgia. Angajații companiei care răspunde de controlul aerian vor fi în grevă generală. Compania nu a fost în măsură să precizeze câte zboruri și câți pasageri vor fi afectați. Sunt exceptate de la interdicție numai cursele aeriene guvernamentale, militare și de urgență. Este posibil să fie perturbată desfășurarea reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO, programată joi și vineri la Bruxelles. Compania aeriană Wizz Air a anunțat deja că își anulează toate cele 6 zboruri de miercuri spre și dinspre Belgia, din cauza grevei generale din această țară. Cursele vor fi reprogramate în 14 februarie. Pasagerii cu rezervări afectate de aceste modificări vor fi informați prin e-mail și prin telefon. Românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Belgia sunt anunțați totodată că miercuri pe întreg teritoriul țării vor avea loc proteste, iar funcționalitatea serviciilor publice, inclusiv transportul în comun, va fi perturbată timp de 24 de ore. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între minus 3 și 8 grade, cer acoperit, mai ales în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla mai tare în zona montană, pe creste va viscoli zăpada. În capitala, ANM anunță că scăpăm de precipitații, iar maxima va fi astăzi de 5-6 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Paris Saint-Germain a câștigat pe Old Trafford 2-0 cu Manchester United și este favorită la calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Lipsită de Neymar și golgheterul Cavani, ambii accidentați, echipa franceză a deschis scorul prin Kimpembe în minutul 53 după un corner, iar Mbappé a majorat diferența 7 minute mai târziu. Di Maria a pasat la ambele goluri. Învinsă pentru prima oară în mandatul antrenorului Ole Gunnar Solskjaer, United a mai primit o lovitură în minutul 89, când Pogba a fost eliminat pentru al doilea galben. În celălalt meci jucat aseară, AS Roma a învins-o cu 2-1 pe FC Porto. Golurile s-au marcat în interval de 10 minute, tânărul de 19 ani Nicolo Zaniolo a fost eroul italienilor. A marcat primul gol servit de Dzeko, apoi a făcut 2-0 după ce tot atacantul bosniac a nimerit bara. Portughezii păstrează șanse de calificare grație reușitei lui Adrian Lopez, prima din istoria competiției validată cu ajutorul arbitrajului video, după o poziție suspectă de offside. Diseară se vor juca alte două meciuri din prima manșă a optimilor Ligii Campionilor, tot de la ora 22, Ajax Amsterdam Real Madrid și Tottenham Borussia Dortmund. Celelalte patru întâlniri ale rundei sunt programate săptămâna viitoare. Mihaela Buzărnescu a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Doha, după ce a pierdut ambele meciuri de simplu jucate pentru România în meciul de Fed Cup cu Cehia. Ea a fost învinsă în Qatar de letona Elena Ostapenko, scor 6-1, 4-6, 6-2. Buzărnescu a comis numai puțin de 13 duble greșeli, iar pe internet s-a răspândit filmarea uneia dintre pauze în care îi reproșează antrenoarei sale că nu o ajută deloc. Românca de pe locul 29 WTA a ajuns la 10 înfrângeri consecutive. Ultima sa victorie datează din august anul trecut. Astăzi, după ora 18:30, va juca la Doha Simona Halep, care intră direct în turul al doilea cu Lesia Tsurenko. Jucătoarea ucraineană, locul 24 mondial, a trecut în runda inaugurală de Lara Arua Barena, 6-3, 6-0. Ia spuneți-ne, domnul Petreanu, că văd că vă pricepeți și la fotbal. Ai fost singurul care ai zis că bate Paris Saint-Germain. PSG-ul, la, da. La pronosticuri, să ne zici și noi, să ne luăm notițe ce face diseară Real Madrid la Amsterdam cu Ajax. Îi spulberă. Realul. Da. Deci victorie Real Madrid s-a notat și Tottenham Borussia Dortmund ca să facem treaba. Asta e mai greu aici, dar eu aș merge pe Tottenham. Uite, domnul, mamă, dacă ies și astea deja... Acum hai să dăm și noi, să ne dăm cu părerea, George. Ce să-ți mai dai cu părerea? Tu te-ai făcut de râs major. Major, ai zis.